NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De problemen bij statiegeldautomaten in supermarkten zijn verholpen. Na een hack waren sinds afgelopen dinsdag ruim 120 automaten van het bedrijf Tomra offline. De helft van die automaten deed het gisteravond weer. Na verwachting gaat de rest vandaag weer aan. Er was geen gijzelsoftware geïnstalleerd of losgeld geëist, laat het bedrijf weten. In Rusland is nationalist Igor Girgin opgepakt. Dat meldt zijn vrouw op Telegram. Girgin is oud-officier van de inlichtingendienst FSB. Hij wordt mede verantwoordelijk gehouden voor het neerhalen van de MH17 in 2014. Hij is bij verstek tot levenslang veroordeeld. Deelnemers van de Vierdaagse zijn op de laatste dag van het evenement overvallen door lage temperaturen. Medewerkers van het Rode Kruis zeggen dat er vanochtend veel verkleumde wandelaars bij de EHBO-posten zaten. Tot 6 uur mogen de wandelaars finishen. Het plan van demissionair minister Kuipers om de kinderhartchirurgie te centraliseren mag voorlopig doorgaan. Dat heeft de rechter bepaald in kort geding. De zaak was aangespannen door de universitaire medische centra van Utrecht, Leiden en Amsterdam. Kuipers wil dat de kinderhartcentra op die locaties sluiten. ANWB verkeersinformatie. Het is redelijk druk op de weg door recreatieverkeer. De meeste files staan in het zuiden van het land en rond Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven door de werkzaamheden op de A73. Tussen Born en Wessem nu een half uur vertraging in 13 kilometer file. A10 Koenplein richting Knoopend Amstel. Tussen de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert een kwartier vertraging in 4 kilometer file. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht is het druk tussen Knoopend Noordhoek en Klaverpolder. Een half uur vertraging over 9 kilometer file. De A27 Almere-Utrecht is afgesloten bij Almere Hout. Er ligt de inhoud van een dakkoffer namelijk verspreid over de rijbaan. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik. 40 minuten vertraging in 14 kilometer file. Ook de drukte voor de Nijmeegse Vierdaagse. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij onze zomerserie Verre Geluiden. De serie waar we met Bureau Buitenland de komende weken op wereldreis gaan. We duiken in allerlei landen en dat doen we met behulp van muziek. En vandaag reizen we naar Marokko, het land waar mijn gast vandaag haar roots heeft. Roufeida Aboutaleb, als artiest bekend als Roufeida. Ze bracht kort geleden haar debuutalbum uit, stond op het festival Down the Rabbit Hole en morgen is ze live te zien in het Vondelpark Theater in Amsterdam. En het komend half uur duiken we met haar in haar eigen muziek en de muziek uit Marokko die haar inspireert. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Ja, Roufeida, welkom. Dank je. Ontzettend fijn dat je er bent. Meteen maar even over jouw Marokkaanse identiteit. Want je bent opgegroeid in Nederland, maar hebt, naarmate je wat ouder werd, een steeds sterkere band met die Marokkaanse identiteit gekregen. Hè? Ja, klopt. Hoe is dat gekomen? Ja, mijn ouders komen allebei uit de Rif, uit het noorden van Marokko. En ik niet natuurlijk. Dus als vanzelfsprekend heb je dan een heel ander soort verstandhouding met zo'n cultuur. Ja, ik weet niet, als kind begaf ik me vooral onder mensen die niet Marokkaans waren. Of geen Marokkaanse roots hadden. Dus dan spiegel je denk ik gewoon vooral daaraan. En de nieuwsgierigheid en interesse kwam eigenlijk pas met mijn volwassenwording. Omdat ik dacht, er is een heel groot deel van wie ik ben, wat ik nog moet ontdekken of wat ik nog moet leren kennen. En heb je die inmiddels een beetje ontdekt? Het is een proces, maar het is wel zeker gaande, ja. Interessant. We gaan deze uitzending luisteren naar muziek die je voor ons hebt uitgekozen. Het is een beetje een reis door het Marokko van je jeugd. De Marokko ook van vandaag. En je gaat straks dus zelf ook nog optreden. Het eerste nummer dat je wilde laten horen is van Shobi. Spreek het goed uit? Shobi. En het heet Power. Praise no lip, I'm dying, fucking liar. Make all tunes, math, my integrity. Not a smash, get power, fame or tower. Boy, then tower, says Wazi. Waka say, Betsy. Brow a cello on a bridge at she. ترك مشوكه وباقي في امشي يوم تفلت على البارح فاتشي هربتي من نزاك سايبتشي En Roveda, ik hoor de woorden power, fame, integrity. Waar zingt hij over? Waar gaat dit nummer over? Ja, een belangrijke quote uit de track is... I'm hope for the hopeless, sound for the voiceless. Mm-hmm. Het gaat over een strijd voeren voor wie je bent. En bij jezelf blijven. En dus woorden als integriteit en power, als macht. Mm-hmm. Zijn belangrijke woorden. Zeker als je als artiest probeert te manifesteren. In een moeilijke industrie. Is hij populair in Marokko? Ik denk dat het best wel een beetje een niche ding is. Hip-hop sowieso. Mm-hmm. En Marokko heeft ook niet echt een grote infrastructuur waar populaire muziek goed vindbaar is. Mm-hmm. Spotify is bijvoorbeeld pas sinds 2019 actief in Marokko. Dus het is minder makkelijk bereikbaar ook, nieuwe muziek. Ik denk eigenlijk dat het wel tegenvalt nog. Ja. Zeg maar, qua hoe groot het is. Hoe groot zijn bereik eigenlijk is. Ja. Maar hoe je het net schetst. Hè, hoop voor de hopeless, sound voor de voiceless. Ik wil degene die geen hoop voelen, daar wil ik de hoop voor zijn. En een stem zijn voor degene die hun stem niet kunnen laten horen. Slaat dat ook een beetje op Marokkaanse jongeren? De worstelingen die jij bijvoorbeeld ziet als je daar bent? Ja, het is wel grappig. Ik ben vorig jaar eigenlijk voor het eerst sinds 10 jaar tijd weer terug naar Marokko gereisd. En daar heb ik toen samengewerkt met een aantal mensen van mijn leeftijd. En toen kreeg ik eigenlijk voor het eerst een indruk van het Marokko van nu. Want het Marokko dat ik ken van thuis is eigenlijk het Marokko van de jaren 60. Van toen mijn ouders migreerden naar Nederland. Dus dat is een heel ander soort cultuur of zo dan het Marokko van nu. En hoe groot was die shock? Of het verschil? Hoe groot zijn die verschillen daartussen? Nou, best wel groot. De jeugd daar is gewoon met hele andere dingen bezig dan de jeugd hier. En dat heeft te maken met het feit dat het een land is dat economisch natuurlijk gewoon voor enorme uitdagingen staat. Dus het perspectief voor de jeugd daar is gewoon niet zo groot. En de mensen met wie ik toen veel was, dat zijn allemaal creatievelingen. Dus dat is in Europa al lastig, maar in Noord-Afrika is dat al helemaal moeilijk. Mm-hmm. Kunnen ze maken wat ze willen, bijvoorbeeld? Of is er ook wel een vorm van censuur? Mag je alles gewoon maken in Marokko? Ik denk dat je niet alles kan maken in Marokko. Daar gaan we straks bij de volgende artiest het ook nog over hebben. Mm-hmm. In dit geval denk ik dat Shobby best wel veel vrijheid neemt om te zijn wie die is. En dat kan ook omdat hij gewoon DIY zijn eigen plan trekt en zijn eigen werk maakt. Ja. En zich niet hoeft te verhouden tot grote instituten. Hij heeft zijn eigen labeltje opgericht. Dat heet War. En dat heet ook niet zomaar War, omdat hij zegt, voor mij is cultuur maken eigenlijk oorlogvoering om overeind te kunnen blijven staan en om ons te meten aan een internationaal speelveld. Mm-hmm. Een heftig woord wel, oorlogvoering. Ja, ik denk dat het voor de jeugd best wel vaak zo voelt. Ze willen ook allemaal weg. Ze zijn allemaal bezig met migreren naar Canada of naar plekken waar ze niet monddood worden gemaakt door overheden. Het is wel een lastig leven, denk ik, als je zeker als je je kunst wil gebruiken om een verschil te maken. Ja. Laten we dan meteen de stap maken naar de volgende artiest waar die het over wilde hebben, Silja Ziani. Dat is een bijzonder voorbeeld, vind jij, hè? Voor ook een stem geven aan zij die niet veel gehoord worden. Wat kun je over haar vertellen? Ja, in tegenstelling tot Shobby, die in Casablanca en Rabat en grote steden zich vooral begeeft. Zij komt uit het noorden, uit de Rif. Dat is ook het gebied waar mijn familie vandaan komt. Mm-hmm. En daar wonen Rifijnen. En dat is eigenlijk een ander soort bevolkingsgroep dan de bevolking in de grote steden die zuidelijker wonen. En Silja is eigenlijk een actief mensenrechtenactivist. Stond ook aan de frontlinie van de Herak-beweging, die in 2016 in opstand kwam. Ja. De Rifijnen zijn een volk. Het is een gebied dat best wel lang achtergesteld is geweest en nog tot de dag van vandaag. Slecht onderwijs, slechte gezondheidszorg, slechte infrastructuur. En in 2016 overleed er een jonge visser die zijn vangst werd geconfiskeerd door de politie en hij ging de vuilwagen in om zijn vis terug te stelen. Ja. En hij is toen door de vuilwagen vermorzeld. Ja. En dat was voor de rivijnen weer een aanzet tot protest. En, er zijn ook massaal de straat op gegaan toen, hè, in die jaren. Ja, klopt. En Celia is een van die artiesten uit het noorden die dit ook bezong. En dat heeft zij moeten bekopen met een celstraf. En inmiddels is zij weer op vrije voet. Maar dat geeft wel een beetje aan wat de dynamiek in het noorden is in Marokko. Celia Ziani met het nummer Terjest Irivium. Ja, waar zingt ze hierover? Ja, ze zingt over hoe de Rif haar hart warmt als ze het koud heeft. En hoe haar identiteit voor haar... hoe het rifijn zijn eigenlijk voor haar alles is. Maar hoe zou je die cultuur omschrijven? Het is een cultuur van strijders. Generaties lang zijn de rifijnen aan het strijden voor hun eigen grond al. Veel last gehad van de Spanjaarden en van de Arabisering daarvoor nog. En ze zijn eigenlijk de oorspronkelijke, niet per se de rifijnen, maar de Emezigh, de Berberbevolkingen van Marokko, zijn eigenlijk de oorspronkelijke bewoners van Marokko. Mm-hmm. En dat is gewoon een volk dat altijd heel erg hard heeft moeten vechten voor het behoud van, voor lijfbehoud eigenlijk. En voor grondsbehoud. En dat tekent best wel een beetje het karakter van de gemiddelde rifijn. Het zijn allemaal best wel stevige mensen die weten wat ze willen. Het is totaal alles over één kam scheren natuurlijk. Maar ik vind het leuk om zo over rifijnen te denken. Die muziek raakt me heel erg, omdat... Zeker als ik mezelf verhoud als artiest tot een artiest als Celia, die even oud is als ik, letterlijk. We zijn allebei 29. Ik beweeg me hier in een democratie waarin ik alles wat ik wil zeggen, kan zeggen. Ja. En alles kan zingen wat ik wil zingen. En dat is gewoon, dat vind ik een heel heftige werkelijkheid of zo. Dat zij dat gewoon heeft moeten bekopen met haar vrijheid ook. Ja. Een leeftijdgenoot van jou hetzelfde wilde als jij, maar in de gevangenis belandde. En dat jij hier inderdaad je gewoon kan ontplooien tot de zangeres die je nu bent. Ja. Interessant. Jouw familie komt er ook vandaan, hè? Vertelde je natuurlijk al. En jouw vader kennen we natuurlijk allemaal. Burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abu Taleb. Heb jij thuis veel meegekregen van die Rifijnse cultuur? Was het heel erg aanwezig in je opvoeding? Ik denk enerzijds wel, anderzijds niet. Het zit natuurlijk gewoon in een bepaald soort mentaliteit die er altijd is. Bij beide ouders. Dus dan dat ontgaat je niet. Er werd bij ons thuis bijvoorbeeld geen Rifijns gesproken. Omdat de geaccepteerde taal in Marokko... door het hele land is het Arabisch. Is het heel anders? Zijn er grote verschillen tussen? De talen hebben eigenlijk niks met elkaar van doen. Dus dat verschil is nogal groot. En op elke berg wordt weer een ander soort rifijns gesproken. Dus die talen zijn heel lokaal. Dus een heel groot deel van het culturele erfgoed is ook aan me voorbij gegaan. Omdat de taal natuurlijk een heel belangrijke rol speelt in de overdracht van cultuur. Dus ja en nee. Je zei ook al een beetje dat Celia dus jou inspireert, hè, met haar muziek. Je wilde een stukje laten horen wat je zelf hebt gemaakt, waar dat een beetje in terugkomt. Ja, ik heb met name... toen ik mijn eigen plaat ging maken, ben ik gaan zoeken naar ingrediënten die ik een plek kon geven in muziek die wel popmuziek is eigenlijk. En ik ben gaan grasduinen door oude cassettebandjes van Rivijnse zangeressen van vorige generaties. Dus die zijn dan. Werd dat vroeger bij jullie thuis ook gedraaid? Ja, we hadden vroeger wel in onze Ford Escort. Ik weet niet of dat dan nog cassettes waren of toen al wel cd's. Maar in Marokko koop je altijd bootleg cd's die dan gebrand zijn. En dan zijn er handelaartjes die dat verkopen. En dan weet je vaak niet eens wat je echt koopt. Maar dan steek je dat in je auto en dan ga je dat luisteren. Dus ik ben eigenlijk gaan zoeken naar elementjes uit die muziek die ik kon gebruiken om vervolgens weer in mijn eigen popmuziek te steken. En ik heb hier dus naast mij staan een apparaat dat ik op het podium gebruik om dan die samples mee te laten lopen in mijn eigen gitaarliedjes. Ja. En er is een lied van een zangeres, zij heet Fatima Nadoria. Het liedje heet Ment Esse Baby No. En daar zit een woord in dat heet daar terugkomt. En het woord is Orinu. Dat betekent mijn hart. En ik dacht, oh, dat moet ik grijpen. Want daarmee kan ik weer iets nieuws maken. En dat fragmentje dat ik dan geknipt heb, is heel kort. Dat klinkt zo. Zijn jullie korte stukjes? Ja, het zijn eigenlijk echt hap-snap fragmentjes. Ja. En daar leg ik dan zelf een beat onder. En dan schrijf ik daar een eigen Engelstalige tekst bij. En op die manier. Zo verweef je het in je eigen muziek. Ja, ja, ja. Hoe zou je trouwens jouw eigen stijl omschrijven? Mokro Indie. Gelezen, heb je het wel eens genoemd. Dat vond ik een interessante term. Ja, dat, hoe je het noemt, dat ontwikkelt zich in de loop van de tijd. Ik noem het de alternatieve indie pop met Noord-Afrikaanse invloeden. Dat is een mond vol. Maar ik denk dat het beste de lading dekt. En je zingt in het Engels, er komt Arabisch in je muziek voor, maar geen Nederlands. Dat is een bewuste keuze, denk ik. Nee, dat is eigenlijk niet per se een heel bewuste keuze. Achteraf geredeneerd kan ik zeggen dat Engels me wel goed uitkomt, omdat ik graag over de grenzen ook werk. Mm-hmm. Dus dan is het wel handig als mensen kunnen verstaan wat je zingt. Het Engelse is eigenlijk altijd een beetje vanzelf de hoofdtaal geweest in het schrijven van mijn werk. En je hebt eigenlijk een soort eigen stijl ontwikkeld dus. Door al die verschillende invloeden die jij inderdaad natuurlijk in je leven mee heeft gekregen, ook als muzikant, heb je een soort heel eigen geluid ontwikkeld. Ja, ik denk het wel. Ja. Is je vader fan trouwens? Kan hij het heel erg waarderen, je muziek? Ik weet niet, moet jij aan hem vragen, denk ik. En mijn vader die is heeft nog niet de tijd gehad om naar een concert te komen, moet ik eerlijk bekennen. Dus misschien moeten we dat nog even een keer regelen. Bij deze genoteerd, ja. Verre geluiden. U luistert naar Verre Geluiden, de zomerserie van Bureau Buitenland. En mijn gast vandaag is zangeres Roufeda, met wie ik over Marokko praat. Een andere muziek die jou inspireert, Roufeda, is de woestijn blues. Dat is een term waar ik nog nooit van had gehoord. Wat is dat? Ja, dat is. Er zijn heel veel verschillende soorten muziek die zo genoemd worden. Maar de muziek waar ik het vandaag over wil hebben, heet Gnawa. En dat is muziek die gemaakt wordt door de Gnawi. Zo heten de mensen die Gnawa maken. Mm-hmm. Waar wonen die? Ja, dat zijn mensen die vanuit Sub-Sahara naar Marokko werden gehaald. En tot slaaf werden gemaakt. Vaak als soldaat werden ingezet of bij mensen thuis aan het werk moesten. Mm-hmm. En die komen vaak uit landen als Mali en Nigeria, een beetje die regio. En die zijn in Marokko terechtgekomen. En die zijn daar eigenlijk nieuwe culturele gemeenschappen begonnen. En die zijn ook veel muziek gaan maken. En je wil één nummer daarvan laten horen, afkomstig van Benet Timbuktu. En het nummer heet Sandia. Ik ben Rufeda, vertel eens, wat horen we hier? Wat zingen ze bijvoorbeeld? Ja, het is eigenlijk een soort religieuze chants. Veel herhaling, heel repetitief. Wat ik wel grappig vind is dat het vaak vergeleken wordt met de Afro-Amerikaanse gospel-traditie. Mm. Omdat het heel spiritueel is en ook bedoeld is eigenlijk om samen in groepsverband in hogere sferen te komen. En omdat er veel samen wordt gezongen. Ja, deze mensen hebben ook een slavernijverleden. Dus daar zit een soort parallel die ik interessant vind, waar ik eigenlijk eens dieper op in zou moeten zoomen. En zij doen een soort vraag-antwoord dingen. Ik heb zo'n instrument laten bouwen in Marokko, zo'n basgitaar die je net hoorde. Ja. Ik wil ook chants maken, maar dan op mijn eigen manier. Om mezelf dieper te doordringen van bepaalde boodschappen. En met dat vraag-antwoord bedoel je dat bijvoorbeeld het koor zingt bijvoorbeeld de vraag en dan de andere stem zingt het antwoord. Ja. En dan reageren ze op elkaar. Ja precies. En zal ik je dat laten horen uit mijn apparaat? Ja. Ik heb dus een koor gemaakt en in mijn apparaat gestoken. En dat koor klinkt zo. Misschien goed om even te vertellen wat je hoort. De tekst is way I don't bend, that way I don't. En ik zing dan meestal daarvoor. That way I don't bend that way I don't bend that way I don't. En dan laat ik mijn eigen koor met mij meezingen. Mooi. Zo heb ik dan een soort mijn inspiratie gevonden in de Genoa. Jeetje, ja. Dus dat heb je ook weer echt onderdeel van je eigen repertoire gemaakt op deze manier. Ja, ik ben eigenlijk gewoon een beter. Het is beter, wat zeggen ze altijd? Beter goed gejat dan. Dat is slecht bedacht. Ja. Nou, dat doe je zeker. Je komt natuurlijk nog even aan het einde van onze uitzending live optreden. En het nummer dat je gaat spelen is Don't Bend, hè? Ja, klopt. Dat staat voor niet buigen. Is dat ook het verhaal achter het nummer? Ja, zeker. Ja, het is het hele maakproces van deze plaat is een soort zoektocht geweest naar wat betekent eigenlijk dan deze culturele ingrediënten. Wat betekenen deze culturele ingrediënten voor mij en hoe verhoud ik me daartoe? En dat is nog best wel een ingewikkelde vraag. Zeker. En een van de antwoorden die ik heb geformuleerd daarop, want er zijn verschillende antwoorden mogelijk, is dat ik zelf de baas ben over wat wel telt en wat niet telt. Ik zing bijvoorbeeld in het lied ook I take what I need, I leave what I don't. Ik neem mee wat ik nodig heb en ik laat los wat ik niet nodig heb. Wat ook een beetje uit een soort meditatie van je gemiddelde yoga-klas had kunnen komen. Maar kwam uit mijn pen gerold. En dat is een boodschap die ik wel heel erg doorvoel. Omdat ja, ik ben niet in Marokko geboren, dus ik ben niet Shobby. En ik ben ook niet mijn ouders die uit de jaren 60. Je bent het allebei een beetje. Ja, ik ben ook gewoon een tweede generatie migrant. Het zit allemaal in jou, in ieder geval. Ik zou zeggen, maak je klaar om te gaan spelen. Dan bedank ik je nu alvast voor het mooie gesprek, Rufeda. Zeg ik ook al even dat jouw album onder de titel Rufeda in de winkels ligt. En dat je deze maand nog een paar live optredens verzorgt ook. Want de luisteraars zien dat niet. Maar je bent ook nog eens hoogzwanger, hè, Rufeda? Dus, ja, klopt. Binnenkort ook met verlof, vertelde je voor de uitzending al even. En morgen treed je dus op in het Vondelpark Theater. Rufeda.nl kunt u daar meer informatie over zien. En nu dus het nummer, als u zover bent, Rufeda. Don't bend. Yes. I leave what I don't.